as novas músicas de aquí e acolá. Moi boa noite, benvido, benvida. Isto é Radio Oceánica na Radio Galega Música. Globalización caracterizada na música. Galicia actualizada e capital da música electrónica. Xente interesada polas novas tecnoloxías, novas formas de pasalo ben, novas formas de relación social. Na Coruña, unha novedade. Cala! Cultura musical. Novas propostas. Un soño. Fiesta. Música e innovación. Entón se diría sonar música atrasada. Parece que estamos en unha especie de medio Ibiza. Está ben. Experimentación. E cultura electrónica. Experimentación. Sonora é o que teñen os submarinos, creo, pa... non é? Benvidos a Radio Oceánica, unha edición especialísima que abríamos co tema que vai ser o centro deste programa especial Sonar Galicia. Abríamos coas opinións sobre que é o Sonar da xente coa que puidemos falar ali no Palexco, na Coruña, un equipo da Galega que nos desplazamos aló para recoller con gravadoras a música, os artistas e tamén o público do que aconteceu no Sonar Galicia. A semana pasada xa vos ofrecíamos o primeiro especial, o do xoves e o venres. Hoxe toca o especial sen comentarios do sábado, un dos días máis interesantes nos que había moito máis público porque se abría o Sonar Club, un espazo moito maior onde ademais tamén se concentraban as grandes actuacións dese día, xunto co Sonar Mática e o Sonar Cinema, tamén co Sonar Village, o espacio habitual de concertos durante todo o Sonar, no que tivemos a Beflecha, a Flying Lotus, Octapush, DeLorean, Cardenio DJ, Hot Chip e Carte Blanche. Tiñamos o Sonar Complex, un sitio que sonou especialmente ben, do que ademais temos a maior parte dos concertos, no que estaba ese grande plantel, eses grandes escollidos, 6PM, Alba Noto, Mais Blixa Bargel, Fluzo, e por último Sonar Club, MDJ, Air, Víctor Flores, Too Many DJs, Víctor Flores de novo, Buca Shade e Cora Novoa, que pechou a festa. Foi moi especial estar ali grabando todo o audio, foi moi especial unha grande e intensa xornada de preparación do que ides escoitar agora, case 60 minutos de música e de grabacións sen comentarios. Isto é o especial Sonar Galicia do sábado de Radio Oceánica. Sonar Cinema, Finisterrae. Существует преисподней. Son un cuarto y sin garzas. Tres cuartos, 94. Sí. Las unas un índice. Xota. K. Un cuarto y mil tesis. M. M. Dos cuartos, un duna. P. Q. Un cuarto y R. R. Esa. Perdona, ¿es la Reche? Sí, soy la Rachel Woodhouse. Hola, yo soy la Sarah Fon. Encantada. Igualmente. Benvinguda a Barcelona. Hola, molt bon dia. Vostè és la senyora Garcia? Jo sóc la senyora. No, la senyora Garcia és ella. Jo sóc la senyora Mata. I vostè, qui és? Hola, bona nit. Yo soy todo señor así, salud del central, muy bien, hay que andar. Sonarmática, Reactable. Bueno, y después, por ejemplo, hay unos efectos. Es como tener un microcore, pero... Exacto. En una tabla. Y puedes automatizar también esto. Y luego, por ejemplo, si quieres que haga un ritmo, puedes utilizar esto. Como Step Sequencer. Y haces tus ritmos. Y luego puedes poner una otra. Y después, estos son generadores, pero llevan samples grabados. Por ejemplo, este es un bajo. Y eso no hace nada, el solo. Da igual donde lo pongas, da igual donde lo coloques. Sí, sí, sí. Aquí, no va a pillar sí, igual. Bastante que haya espacio, exactamente. Y luego, para que suene, lo ves porque esta es la salida de audio, ¿no? Ajá. Y este, para que suene bien, funciona con esta ficha que lleva notas. Hay una ficha, esta, mira. Y esta lleva como presets melódicos. Y luego, esto es un efecto, por ejemplo, un beat crusher. Y este otro abierto que hace una discretización de las frecuencias. Oh, perdón. Bueno, así te quedas en una tonalidad. Y... Bueno, el proyecto empezó por ahí el 2003 en el Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Y lo que buscaba era un poco crear un instrumento para que varios músicos de música electrónica pudieran tocar a la vez, cosa que un ordenador hoy en día no permite que múltiples usuarios pues, puedan estar tocando a la vez. Y aparte también quería que mostrara las visuales del sonido. No sé, si os fijáis ahora en lo que está sonando, en los conciertos que hay de música electrónica, las visuales no están muy bien tratadas. En cambio, en Rectable se buscaba que la gente, viendo la imagen, supiera qué está sonando. Descríbenos un poquitín cómo fue el primer Reactable, que no sé si se distingue mucho del que tenemos aquí. Bueno, se distingue bastante, primero en cuanto al armario, ha mejorado bastante. Antes era un trasto que pesaba sus 40 kilos, ahora se ha reducido bastante. Los que estamos mostrando aquí en el Sonar Galicia son versiones que tienen, bueno, no son las portables, ahora tenemos versiones de 20 kilos o menos que ya se pueden transportar. Y en cuanto al software, pues empezó la idea básica es la misma, pero se ha ido mejorando, añadiendo nuevos filtros, nuevas funcionalidades y, bueno, mejorando el instrumento. Bueno, pues a principios de este año se empezó a comercializar la Rectable Experience, que es este mueble grande que tenemos aquí. Y ahora creo que... sí, no, ya se han vendido unas 20 unidades del Rectable Live, lo que pasa que todavía no están en producción, por lo tanto, no sé, supongo que saldrán a finales de verano o a mediados de verano. No, porque ahora es un campo, bueno, al principio sí, era un campo muy nuevo, pero ahora es un campo que la gente ya va viendo como más accesible y más, ya no nos toman más como bichos raros, pero bueno, ahora mismo pues es tan auge este campo de interacción tangible y táctil. Bueno, lo último, hay muchas cosas en paralelo. Bueno, ahora tenemos estudiantes que están haciendo juegos, que están haciendo nuevas interfaces para visualizar datos, para buscar sistemas de ficheros. Estuvimos haciendo experimentos en una escuela con una mesa que era un lenguaje de programación tangible con niños, y los niños pues aprendieron bastante más rápido a programar con la mesa que con un ordenador. Y bueno, vamos por estas líneas. Hay muchas líneas abiertas ahora. Concierto de 6 p.m. Gracias. This voices and notes that you listen to keep on inside, keep on inside. Please send meters of asphalt. Thousands of portraits. Thank you. Bueno, estamos no sábado no Sonar Galicia con 6PM, actuaron as 7 da tarde, un concerto magnífico. Iván, Raúl, boas tardes. Boas tardes. Hola, boas tardes. Moito tempo sen actividade, levamos en saber de vos xa un tempiño en canto a publicación, si tampouco destes moitos concertos, ou polo menos nos non vimos moitos concertos, e estades agora no Sonar Galicia co Tapeworm CP e co disco anterior. Supoño que os faría moita ilusión que un festival como Sonar, a primeira vez que pasa por Galicia, se fixaran vos, non? Efectivamente, como ti dís, o sea, un festival donde a música electrónica ten cabida, sempre é de agradecer que se fixen en nós, non? Como proposta tampouco puramente electrónica, pero sí con alto contenido en electrónica. E nada, respecto ao que ti decías da actividade, eu creo que tampouco estou de acordo 100%, xa que, bueno, si ao mellor recentemente estivemos ao redor de 3-4 meses parados, pero bueno, o verán pasado estivemos xirando por Europa, e ata decembro prácticamente estivemos facendo concertos nas cidades principais de Galicia. Estamos no tema de sempre, a promoción e un pouco a publicidade. A verdade é que, claro, en ese aspecto non somos un grupo máis independiente que o resto, eu penso. E por eso quizás o mellor de esa sensación, pero realmente nos seguimos traballando con moitas ganas e con ilusión para sacar xa o segundo largo. Eso, faládenos do segundo. Non vos vou a pedir un tempo, pero máis ou menos como está indo o proceso de creación do segundo disco. Bueno, pois a verdade é que estamos empezando, levamos tempo empezando con este segundo disco, temos algunha cousiña preparada, pero bueno, a nosa intención, como decía antes Raúl, foi deixar de tocar para compoñer o novo disco, cando este, pois volver a xirar de novo, aínda que, bueno, era irrechazable a oportunidade de tocar aquí no Sonar, e unha vez que se fixaron en nós, pois aquí estamos, contentísimos co escenario no que nos tocou estar, e tamén coa xente que acudeu a vernos, que hubo moito feeling, para nos era algo inesperado. Das primeiras veces que vos víamos tocando co primeiro disco, cambiou un pouquichiño o que aposta en escena, non? Vemos o mellor máis cables, máis aparatos, tedelo todo un pouco máis repartido con unha batería e despois un par de caixas aparte e tal. Xa dadesnos pistas para o que vai ser os sets do posible segundo disco ou aínda é moi cedo para dicilo? A verdade é que tampouco é algo que xurda voluntariamente, simplemente a necesidade de diferentes instrumentos nas cancións, e obviamente tamén hai que ter en conta que, bueno, os inicios de 6PM foron realmente modestos, moitas veces por falta de medios non podríamos levar todo o equipamento que nos quixéramos, entón agora pouco a pouco, por sorte, parece que podemos irnos asentando como banda e sentando os pilares para poder agregar o que nos vexamos con 20, non? Non sei se viñestes os dous, ou polo menos algún dos dous vos vin os días pasados no Sonar, non? Como público do festival, valoración? Estás me poñendo un pequeno apreto, pero bueno, a ver, eu, a verdade é que o cartel é indudablemente de gran calidade, pero bueno, como público no escenario Village, foi o Village que foi o único que estivo aberto xunto co Auditorio Benres tamén, pois eu sinceramente, moi ao meu pesar, teño que dicir que o sonido para min non foi non estivo a altura do evento, vamos, pero bueno, despois é indudable, bandas como LCD, pois con músicos en directo de gran calidade, que es, bueno, pese a este quizás impedimento que sempre un sonido así un pouco reverberado e un pouco embarullado, non? Aparte de un pelín alto tamén en algunha ocasión, pois se pode apreciar a calidade, se pode disfrutar, non o 100% quizás, pero si sí se pode disfrutar. E en canto á experiencia extra musical do ambiente que se vive aquí, de a xente que está vindo? No, o ambiente é realmente bo. Sí que parece ser que se venderon as entradas para os dous primeiros días, hoxe non sei como está, para min hoxe é o día grande, é o día donde supoño que tamén para a organización, pero bueno, é o día onde hai máis bandas atrayentes para min, por exemplo, pois Hot Chip, bueno, eu creo que as que para todo o mundo, non? Pois Hot Chip, Earth, Too Many DJs, estamos esperando velos e esperando que tamén o escenario grande tamén sone un pouco mellor. Nada, a ver que pasa, logo falamos contigo. Sonarmática, sononoscopio. E isto é unha recreación virtual, sí, do que sería o sononoscopio. O funcionamento do sonoscopio. E como é o funcionamento real do sononoscopio? Pois o sonoscopio funciona un pouco do xeito similar ao ratón que temos aquí. É un aparato, como calquera telescopio, que nos podemos mover a dereita arriba, de arriba a baixo, como de dereita a esquerda, de arriba a baixo, e no que podemos facer zoom. E nos o que facemos é recoller eses datos para que o ordenador saiba aonde está mirando o espectador e con que nivel de zoom. E con esa información, o que facemos é unha paisaxe sonora na que están intervindo todos os sonidos que hai de Coruña. O que sucede, cada un dos sonidos ten un volumen ou un peso diferente en función do punto no que se está mirando. De xeito que en realidad nos, aínda que non o percibamos, estamos escoitando sempre todos os sonidos da cidade mesturados a distintos volumes. Como vai o mapa sonoro galego dos sons? Bueno, o mapa sonoro neste momento está un pouco en stand-by. Fixemos un esforzo enorme durante uns anos, gracias ademais a un programa que fixemos na Radio Galega, o No Tren do Serán, e fixemos moita recolleita de sons. E neste momento, digamos, que o que temos é unha base enorme de sonidos e estamos centrándonos máis que no traballo de recolleita, na creación de proxectos, de propostas, utilizando esa enorme arquivo de sons. A nosa idea é continuar grabando, pero neste momento o que estamos poñendo, digamos, o fincapé é en tratar de poñer en valor todo eso que xa hai grabado. De feito, esta instalación está feita toda con grabacións da página web. Agás 3-4 sonidos da cidade que fomos gravar expresamente porque creíamos que eran moi importantes. O resto xa estaban, son de talleres, de cursos. Un pouco, digamos que o mapa ahora é como un arquivo de referencia para tratar de poñer en valor o son de Galiza. Sonarmática, son aumentado. A instalación chamase sonido aumentado. Consiste en crear unhas bolas que teñen sonido. Entón, esas bolas interaccionan co espacio onde son proyectadas. Dependendo de como se moven por ese espacio e a relación que teñen con outras bolas que se van creando, pois modula sonido. O sonido que se crea pois é máis unha cousa de texturas, unha cousa granular e tal. A gracia de por que se chama sonido aumentado é porque, bueno, interacciona co espacio, o que pasa é que aquí no sonar pois só é unha parede, non se pode mover moi ben, pero, por exemplo, se tuvéramos unha botella, pois as bolas que dense dentro da botella rebotarían dentro da botella e o sonido que producirían pois sería como sonidos de botella e tal. E bueno, iso é así, basicamente. Outras cosas que chama moitísimo a atención é o xeito de manexar a interface, de crear esas bolas, non? Como se fai? Sí, bueno, faise con un láser. Bueno, a razón de por que é un láser é porque está pensado para facer pois desde lonxe, para facer en fachadas de edificios, se pode ser, en diferentes superficies, non? Aquí no sonar pois temos nunha habitación, podríase manejar un mellor con a Wii, que sería máis fácil e tal, pero a gracia do láser é iso, poder acceder a espacios que están moi lonxe, bueno, tamén ten o seu encanto aí, unha luz verde, bueno, non sei. Desde cando estás traballando no proxecto? Pois no proxecto, pois estuve traballando nel como 5 meses ou 4 meses. O fixen como tesis do máster que estaba facendo en Rochester de Computer Graphic Design. Entón foi o traballo final do máster e nada. Aproveitei, fixen especialmente para aprender programación, para aprender Open Frameworks e Super Collider, a aprender a facer gráficos a través da programación e do audio. Entón, pois servime moito para eso, para estar aí estudiando eso e aprender toda a programación. Gostaríame facer algo máis orgánico, igual proyectando en follas de plantas ou, non sei, unhas plantas que teñen unhas follas moi grandes, entonces pois, crear bolas nesas follas, que ao moverse as follas co vento, pois que tamén as bolas seguiran rebotando ca folla, ou sea, non sei, investigar máis no campo aí orgánico, natural e tal. E pois, bueno, estaba pensando facer un proyecto de tipografía sonora, tamén un pouco así, pois, pero bueno, é máis para diante, non sei. Bueno, falas dun máster no estranxeiro, sabemos que toda a xente de Alga, que sodes unha comunidade moi activa, andades facendo cousas por aí. Contanos así do que é a comunidade, que novidades poderíamos contar ao público dun tempo a esta parte. De Alga. Bueno, pois agora estamos organizando unhas xornadas que ainda non sabemos fijo cando van a ser, pero serán a finales de Brau, onde faremos pois unha acampada, onde virán varios colectivos como a Universidade Invisible, varia xente, nada, serán unhas jornadas de 4 ou 5 días onde se irá a acampar e faremos obradoiros, pois concertos, conferencias, bueno, o que se suele facer. Pero bueno, ainda estamos organizando tal. O que vimos facendo últimamente, pois fixemos unhas xornadas de poesía, que chamamos Sopa de Algas, que foron pois, 3 días, a María Lado fixe un curso de poesía tamén. Fixemos tamén unhas xornadas de audio experimental, levamos feito tamén unha xornada de improvisación libre. Estamos facendo agora uns cursos aí no Museo do Mar, ali en Vigo. Fixemos 7 cursos nos últimos meses de arte urbano, de videocreación. Bueno, é o que estamos facendo así últimamente. Eso é o LAB, que sigue medrando e sigue conformándose, non? Contanos tamén un poquinho ese espazo que tedes en Vigo. Sí, eso é un espacio que temos en Valadares, que basicamente é un terreno, é unha casa que nos deixou Carlos, un rapaz ali de Valadares. Entonces nada, basicamente é unha casa, un baixo dunha casa, son 2 contenedores, entonces un dos contenedores o temos de vivienda, onde facemos residencias de artistas. Outros contenedores aínda o estamos reformando, pero en teoría vai a ser un espacio así para facer talleres, porque é un espacio así limpio, sin columnas e nada, está moi ben para facer talleres. E pois outro espacio que é o baixo da casa, pois o temos para os concertos, para as actuacións, para as proyeccións, para o bar cando montamos, para xa as cousas así máis de acción. Si, bueno, as reaccións da xente de momento están sendo boas. Sempre está pasando xente por aquí, bueno, sempre está moi ben falar con eles, ver como reaccionan a instalación, que comentan, para cambios que se poden facer no futuro, e tamén pois, para conocer xente que traballa máis ou menos no mesmo campo, pois a verdade é que está, nese sentido está funcionando ben, no sentido de interacción aí ca xente. Tal. Despois de como chegou a instalación o Sonar, pois bueno, foi a través de Escoitar, porque nos vimos en nombre de Escoitar, máis Horacio máis eu, entón nos chamaron a escoitar para que fixéramos algo e entón eu lle propuxen a instalación esta de son aumentado e Horacio o mapa de sonidos. Entón, bueno, foi así. En principio non iba a estar aquí montado porque tuvemos aí un follón con eles, porque en principio iba a estar aquí proyectado na parede esta de fora, ¿no? Pero non toda a organización, todo o rider técnico e todas as cousas que falamos fixamos con Barcelona, con xente de Barcelona. Bueno, parece que nos comunicaron moi ben ca xente de aquí, entón, cando chegamos, pois non tiña nin idea de onde íbamos, nin o que íbamos facer, nin nada, non? Entón, bueno, por eso estamos agora aquí neste cuartucho, porque foi un pouco de desastre aí do organizativo, falta comunicación deles e tal. Senón estaríamos aí nun sitio máis mellor e tal, pero bueno, está ben de todas formas. Concerto de Alba Noto e Blixa. Et Maruts. Et Maruts. Verwischende Spuren Präsident. Ich bin nicht Jack, bin nicht Niemands president. Handshake. Übersetzen vom Ufer zum Festland, vom toten Schiff zur hohen See. Let Marut, let Marut, let Marut, handshake. Ich wechsle immer wieder meinen Namen. Wieder unter dem Teppich und auf der Flucht. Unverbindlich, unverbrüchlich aus dem Dschungel und zurück ins Nichts und aus dem Nichts bis nach New York. Red Marut Handshake, Red Marut Handshake, Red Marut, Red Marut, Red Marut Handshake. Aus dem Nichts bis nach New York, zurück nach Schleswig-Holstein. Der Ziegelbrenner Räte Republik knüpft die Mauer Schwarzi an den Laternen auf. Red Marut, Red Marut, Red Marut, Handshake. Wird wieder umdrehen, bitte! Red Marut, Red Marut, Red Marut, Handshake! Wie Treppen, Arnold, Baker, Hellcroft, Treppen, Torsman, Treppen, Torsman, Treppen, Torsman, Torsman, Treppen, Torsman, Golden E.T., Torsman, Red Marut, Red Marut, Fred Marit, Fred Marut, Rex Marut, Richard Marut, Albert Otto, Max Wienige, Adolf Kugel, Freige, Kraus, Martinez, Fred Gaude, Klinger, Renz, Joli, Andron, Reder, Schein, Robert Becker, Gran, Hug, Rontal, Wilhelm Schneider, Friedrich, Otto, Becker, Fred Marut, Fred Marut, Fred Marut, Fred Marut, Handshake. Für den, der keinen Namen hat, sind alle Identitäten, Identitätlichkeiten. Ich habe keine Ambition, keinen Funken Literatur. Ich will nicht sein außer Wort. Ich schreibe nicht, ich schreie. Ich schreibe nicht, ich schreie. Ich schreibe nicht, ich schreie. Totenschiff. Estamos justo no final do concerto de Blixa de Albanote Blixa e estamos coa xente de Noise Project. Que queremos que nos contes impresións do concerto e do sonar en xeral. Pois a impresión é moi positiva. Digamos que hasta ahora quédome con Albanoto, que acaban de sonar, e onte Fat Buttons, claro. O resto, digamos que é unha música un pouco pa peña, para levantar os brazos e berrar, tal. E do que queda de hoxe, algo que queiras ver máis? Do que queda de hoxe, uns alemáns, creo que son alemáns, Boca Shade, así, un minimal techno tirando hacia o house. Moi interesante. Raúl, a min gustaríame entender a música como Albanoto. Igual, tal cual, nada máis. Entón xa Noise Project xa empezamos sí, de novo. Sí, deixámolo agora, vamos a facer música máis minimalista. Vamos ir tres, un apunte aquí de Ernesto. Digamos que a nosa ilusión é cos 40 anos facer como os planetas. En vez de recuperar o flamenco, o folk. Aí queda. Home, non, que non esperemos os vosos 40 anos, eh? Si, sí, hai que ser veteranillo para volver ás raíces. Cando son jóvenes como nós, non apreciamos o daqui. Moitísimas gracias, rapaces, por atendernos ahora mismo, xusto despois do concerto, e que vos vaya todo moi ben como Noise Project. Gracias, tío. Gracias, la noche está para nosotros. Si, sí, nada, sacamos fai pouco o disco Playoff en vinilo, e nada, estamos aí intentando darlo a conocer, nada, a ver que pasa pouco a pouco. Intentar que se oigan os medios e tal. Nada, aí estamos, a ver que pasa. Por que solo un vinilo? O CD xa non vos gusta, en digital que pasa? No, porque como sale xa en iTunes, entonces pensamos que, digamos, sacarlo en CD, que digamos que non era como un atraso casi, entonces era mellor xa. Aparte que estamos ahora todos volcados aí co vinilo e comprando aí discos así de vinilo e tal, entonces gustábamos moito máis o formato. O próximo contrato confirmado vai ser en Madrid, o 31 de xullo. Estamos eso, vamos a empezar ahora, tuvemos aí un parón dun mes por aí, ahora a ensayar duro. Depois do Brao vamos volver a Madrid outra vez en setembro. Depois do Brao, eso, tocar por Galicia, vamos intentar tocar moito. Nada, a ver si tamén tocar fora de Galicia. Empezaremos por Asturias e por aí, e pois se serán as circunstancias, pois tocar por aí por onde sea. Dixestesnos que sacar o disco foi un parto, non sei se de trillizos ou unha cousa moi moi dolorosa. Xa falaremos con calma Radio Oceánica cando vos pasedes, pero decidinos un pouquiño e quedamos así coa dúbida, non? No, supoño que aí digamos que a distancia foi un, digamos que non foi moi producente, pero ao final máis ou menos, porque ao principio digamos que non se non pillaba, digamos, o sonido, digamos, que xa, por exemplo, ten moi claro, non? Entonces, despois xa estiveron máis tempo en contacto, lle mandou el como unha especie de mezcla así para que se guiara e tal, e a partir de aí, pues, xa foi encaminado un pouco a historia. E agora, a verdade é que soa moi ben. No, eu, sobre todo, de onte, o de Brozcas e tal. Despois, un pouco tamén por curiosidade de ver aí o LCD Sound System, o que pasa que digamos que como está orientado máis ao rollo de electrónica e tal, al final de casi todos os concertos, incluso de Brozcas, os ouse moito nos graves, sabes? De feito, a tía do no concerto quería que baixaran os graves, seguían aí, sabes? Al final casi todo era o sonido de chunda chunda aí, bueno, os tres días. Estamos no terceiro día de Sonar Galicia, media tarde, e atopámonos co famoseo galego musical. Temos aquí a Proxecto Morente. Boas tardes, Morente. Boa tarde, pero de famoso nada, ¿eh? Acabo de chegar e xa estou aquí contigo. Encantado, pero nada, estou a chegar e con ganas de tomar empada, que acabo de vir que hai empanadiña, que xenial. É unha das mellores cousas que vin polo de agora. Pois mira, hoxe vim por motivos de traballo, xa podo vir hoxe. Perdín os LCD que claro, xa os perdín. Pero veu Yolanda e gostou moitísimo. Mandoume fotos e foime dicindo, non? Por seca moi ben. Hoxe, pois claro, veño Hot Chip, claro. Veño Too Many DJs. E despois a Novoa que quería ver xa vela, porque aínda estou coñecendo un pouco a música dela e quería xa ver. Estás pensando xa en algún tipo de maridaxe con Cora Novoa musical? Ai, no, mi madriña, no, mellor que no, eu maridarme con quen queira, con quen veña por casa, que se maride, pero eu son unha cosa moi caseira e non hai que darlle moita importancia, non. Moitas gracias, Carlos, que disfrutes. A vos, vos tamén disfrutade, non traballades moito. Fluzo. Será que nunca vemos o sinal de stop? por lo contrario siempre vemos lo que Juan destroy. Las carreras estúpidas son las más divertidas, que esas movidas siempre choran después. Atención, b-boys, pistoletazo de salida, vestidos de Clint Eastwood, una ruta suicida. Todos están a ver quién es más can, y siempre se motivan cuando los otros no dan. Trampas, basta, ya no hay honor, que gane o mejor o sabor da victoria. Mira los compadres que se salen de trayectoria, van quedando los con los pechos retrovisor. Ya no hay nada que nos haga sentir calor, adrenalina. Una picor de salsa valentina, muchos participantes pero soy un vencedor. Tantos locos toleo de todo patina y ortoño, por todo xogo o que nunca me amargo. Si no mola te mamola, secando todo el fondo, remata la película. Tantos locos toleo de todo patina y ortoño, por todo xogo o que nunca me amargo. Si no mola te mamola, secando todo el fondo, remata la película. Yeah. Cada semana un nuevo show, cocina más macana o patama y la cona que os votó. Los dibujantes cambian de fondo, reciclan movimientos con los mismos personajes y mismos argumentos. Todos contra todos, momentos de aliados, enredos o putanas, a muerte en las estradas. Los ganadores van rulando de cada vez, guardan la memoria, ter probada gloria. Cuando voltará esa bomba migratoria, puede que nunca más supere, pero también fue un Richard Gere, mayonesa, oficial y cavaliere. Los tipos duros no encharon, pero perry. Qué difícil es dejar los malos hábitos. Qué bonito es saber que quedan amigos. Pisando un acelerador, vémonos la meta. Una cuneta, autos locos, toleo de todo, patina yo todo. Por un juego o que nunca me amolgo. Si no mola, que me amola. Secando toco fondo, remata a película. Para ir acabando, una canción dedicada aquí para Naido, meu compadre. No hay escuela más vieja que tu vieja, que su vieja. Cuando no había MD, E os hippies ainda não tomavam o licor café. A bofé, música em rádio cassé. Ascarrao, vejo-te desconcentrado. Falar não tem cancela, essa ignorância. Traemos lá de série, eu sei no bem, pero não me acorda, letras no caminho. Rodar é rodar, rodar é rodar, como a Mariana faz. Sem parar, se cadra num bar. E olhos que não miram, respiram mais guais. Somos tanta peña que moitas merdas se caga. A tua nai tamén viviu as súas. As que non se contan son as que máis gritan. Se as pedras falaran, neno, non sabes as que montaban esas ruas gravadas, pisadas con lume do inferno. Mándalle un saúdo a tua mama iña, de parte do estúdio máis da miña. Temos un carriño que é moito de diola. E se non cola, non cola, a tua bella é a bella escola. A escola máis bella que ela. Antes a mandanga piña che nunha parcela. Dalle uns bons días ou unha patada no cu. Ela sabería que iso pasaría. Tamén outro rap dentro da confitería. Fruzo, fruzo, calor de Siria. Atrás unha furgoneta cos de Libia. Segundas partes, futuros multimedia. Cheiraba calcatrea na academia. La Coruña, La Coruña. Mentes con anemia, positivos na máis. En controles da alcoholemia. E tamén tiño días melancólicos, eufóricos. Outros vexo a vida pasar. A tele prendida para non pensar. Nos momentos críticos que me puderon levar. Do outro lado do espello e vexo a tua bella ainda ten estilo. Ela marcou os trazos, un quilo de ouro por cada quilo. Falou-me de ambicios, falou-me de sonhos, de estados mentais, de atitudes policiais, Johnny. Invitei-lle a un gin tonic e mandou-me calar. Diz que xa foron tempos, tosí de cara e vino outro día no coche daquel paisano e sorría e pensei algo sempre queda. Os tipos como a mí que quedan pillados barrenando ca ilusión do primeiro foguete. Ese sacro corazón torniquete. Estamos co Heavy despois do concerto impresionante de Fluzo, subido nun DeLorean tomando air, porque coincidía con eses dous grupos, e aínda así un público entregadísimo e unha actuación brutal. Heavy, que se sinte por segunda vez no Sonar, porque xa estiveras en Barcelona estando na casa? Sensacións? Sensacións, sudau. Amazo, eh? No, a ver, contanos. Home, musicalmente. Home, non sei, poderei sonar de puta madre volando como Dios manda, non? Porque eu supoño que petaba ben, non? A xente dixo que sí, desde arriba, me cago en Dios, daba a sensación de petar. E estar nun festival como este, supón algo ou para ti é como estar en La Follable, por exemplo? Home, supón que che dá máis nome, pero eu prefiro tocar en sitios pequenos porque tens a xente máis cerca. Por eso tamén baixamos ao público pa poder ver os ollos á peña, non? Se non, non comprendes. É moi frío. E o cameo con... Bueno, cameo. Ese segundo MC que saiu... Porque hai que apoiar as novas xeracións, joder. No, pero Fluzo é posterior. Si, sí, bueno, pero... un pouco, como da outra vez... Foi co de Neboa, convidamos a Fluzo, pois desta vez con Fluzo convidamos a Malandrómeda. Sobre podese facer un vídeo, oi, pois mira, Malandrómeda non sona. Bueno, que nos espera para os que seguimos de perto a carreira de Malandrómeda e de Fluzo? Que nos estás preparado a nivel de actuacións ou novas grabacións? O meu próximo single de Malandrómeda, pois a ver se sai despois do Bran. Tamén outro veñido pequeno, de Fluzo, eu supoño que o próximo será Madrid, os próximos bolos, pero tampouco, non sei dicir. Que tal é estar con un público que non entenda as túas letras, como pode ser en Madrid, por exemplo? Hostia, a xente que vai ver os rollos en inglés, pois miran outras cousas, supoño. A parte que o disco trae as traducións po inglés máis po castelán, pa que pillen o que se quere dicir. Javi, moitísimas gracias por estar con nós, que sabemos que non che gusta nada isto. moitos parabéns pola actuación de hoxe e por toda a trayectoria de Fluxo. Pasou Caldeira dixo, traidor, que le mata, é verdad, son o traidor. He venido a sonar porque era en Coruña y en Galicia, que es muchísimo mejor que Barcelona, con todos mis respetos a Barcelona, pero Galicia y Coruña nos están tratando a la gente de fuera muy bien, muy bien. Y bueno, lo de Too Many DJs, pues fue una cosa en Madrid de una vez. Yo fui a un festival que ya no se hace, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, fue en Madrid hace un par de años, y tocaba Tiga, bueno, pinchaba Tiga, Hot Chip, estaban también Soulwax. Y bueno, yo pasé al backstage por un amigo que está en Pías, en el famoso sello, y estábamos allí y tal, y ellos estaban pinchando, y estábamos en el backstage, y nada, y pues champán y estas cosas, y muy relajado todo. Terminaron de pinchar los Too Many DJs, y de hecho, los hermanos tenían como una especie de discusión, porque algo les había fallado, ¿no? Y nada, y al final, pues ahí hablando, pues estuve con ellos toda la mañana en su autobús doble, que es Los Pobres, es donde viven, porque están toda la noche, toda su vida de ruta, tío. Bueno, el autobús impresionante, tiene una cocina nada más entrar, una mesa comedor, sofás, arriba tiene habitaciones, un salón, una pantalla gigante de tele, y ellos llegaron como si llegaran a casa después de currar, y estuvimos hablando de música y tal, y entonces hubo una cosa muy curiosa, y fue que yo les dije, hostia, os falta un ingrediente esencial de la música, de la historia de la música electrónica, que es español, pero es universal, que es Chimo Bayo. Tenéis que hacer algún día la remezcla, si esto fue hace 2 años, y hoy les he vuelto a ver y han eso remezclado. No, Chimo Bayo. Sí. Sonar Galicia como iniciativa me parece fascinante, porque creo que ya era hora de que hubiera un evento de estas características en Galicia y que no hubiera necesidad de irse a una ciudad grande o de fuera. Así que creo que es algo que hay que apoyar y creo que ha sido un éxito, así que espero que se repita muchos años más y que la gente empiece a apostar por la música de calidad y electrónica de calidad y que se sigan haciendo este tipo de iniciativas en Galicia, porque creo que es necesario y que todos lo apoyemos. Pues sí, yo creo que también es fundamental, porque la música electrónica, digamos que a veces está un poquillo deixada de lado. E non creo que sexa todo, pois a idea un pouco que ten a xente da música electrónica e do ambiente. Bueno, e como espectadora, que foi o que máis che pareceu, digamos, a ter en conta do que viches por aquí? Pois ahora mesmo acabo de ver a Too Many DJs, que ya los he visto, non sei si 6-7 veces, que, bueno, estuvieron bien, nos hicieron bailar, la gente lo dio todo, pero creo que se repiten bastante ya últimamente. Así que en ese sentido me decepcionaron un poquito. De hecho, si buscas en YouTube algún vídeo de sus últimos bolos, hacen prácticamente lo mismo que han hecho hoy. Y luego también me ha gustado Hot Chip. Ayer me gustaron Fuck Buttons. Estuve viendo también a Labrador. Bueno, DeLorean hoy. DeLorean, que me parece de lo mejor que hay en España y es producto nacional a exportar, sin duda. O sea, unos cracks. La verdad es que, bueno, podría decirte que en este momento para mí y en esta época de mi vida es algo fascinante, porque es un sueño que llevo muchos años intentando cumplir y por fin hoy es el día que se ha cumplido. Después de tocar para unas 8.000 personas, ha sido pues de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. ¿Qué citas hay en Galicia que ti no te perderías si pudieras escoger estar allí? Pues el 981. Me parece un festival muy importante, en auge, bueno, ya bastante consolidado, yo creo. Pero el cartel que trae cada año me parece impresionante. Y espero, estuve una edición pinchando en el 2006, pero la verdad es que a primera hora las primeras actuaciones no llegaron a cuajar del todo. Pero yo espero que sea un festival que año tras año la gente responda, porque creo que es muy necesario. Que escuche mucha música, que no se cierre a nada, que no sea ni techno, ni minimal, ni drum and bass solo. No, hay que escuchar de todo. Hay cosas muy buenas que la gente se está perdiendo y hay que ver a muchos DJs diferentes para aprender un poco el oficio y aprender de nosotros mismos también. ¶¶ clásico. Non é aburrido. Xóvenes cheos de drogas. Non é un festival. Gaña nada. Rutina. Un rayo. Dormir en casa aburrido, viendo una película. Non é música avanzada. Simplemente un festival de música. Algo carca. Churrasco. Ignorancia. O sonar non é moderación. Se empezábamos co que é o sonar, rematamos co que non é o sonar para moitos dos que alí o viviron con nós, cun equipo que temos que agradecer que fora posible esta grabación: Anxo López na producción, Xuxo Fernández e Miguel Bamonde nos controis técnicos, e sobre todo a quen fixo posible este programa con un grande esforzo, un esforzo maratoniano, que é Miguel Bamonde, quen vos fala, que estivemos preparándovos para vos e para nós tamén este programa especial sobre o Sonar Galicia de edición do sábado. Despedímonos con un anaquiño do concerto de ER, agardando tervos satisfeito nesa necesidade de información sobre o Sonar, e agardándovos tamén para a semana que ven, para continuar xa na liña habitual de Radio Oceánica. Gracias por estar aí. ¡Gracias!